الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. كن ني تاملي وات ام اغلي في متن الأربعين النووية jëlon nañ introduction bi muqaddima bi jëlon nañ hadith bi nga xamne mom mo ci jitu legui tay ñu tambalé ci hadith ñaarël xamne téré bi ñu ko titré mais bayanul islami wal imani wal ihsan am ñu léral hadith bi nga xamne mom moy léral lan moy définir islam manam womatu top yalla subhanahu wa ta'ala nan lay tekki concrètement ak lan moy iman gem yalla lan lay tekki deug ak ihsan manam rafetal manam fexé ba lepp rafet lepp ku mel na nga xamné non la wara mel deug lolé nan lay amé un hadith bi fi la tambalé muné an umar radiyallahu anhu ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم كون حديث بي دي حديث بو خامني موميت نيونكا خامي كي موي جيني سي حديث عمر رضي الله عنه ndax sayyidina Umar batay mom moko solo motax mu wax ni an Umara jeles na ci Umar radiyallahu anhu yalla yalla kontane ci mom ni sayyidina Umar qala mune anhu aidan li tax mune aidan di fi moy ndax hadith bi jitu it mom moko solo won mune manam ñu jël wat ci sayyidina Umar batay aidan moy batay mu wax ni baynama nahnu julusun inda rasulillah ni jamono ba nga xamne dañ nekkon tok fa yonenti bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam zata yawmin ben bis istala'a mu daldi fenk mu jekki jekki rek daldi fenk mone ndax is ñaara boku kiwe day melni manam luñ xaarul won mu jekki jekki rek daldi am istala'a mu daldi fenk alayna ci ñun manam mu daldi feñ ñu jekki jekki rek seen rajulun ben way bo xamne shadidu bayad siyad manam go xamne yere yi mu solon dafa wex tal shadidu bayad siyad moy aji taruk wexayu yere shadidu sawad ash-sha'ri di aji tar ñuuluk karawga manam karawga ñuul kuk yere yi wex tal karawga ñuul kuk ne la yura alayhi asalu safar mune gisunu ci mom jeexatu tukki traci tukki nga lol kon day don lu bizarre manam ko xamne ken xamuko ci ñom bo nopi wala ñew ba nopi amul jeexitu tukki ci mom donc kon lolou rek deja day attirer sen attention dayna xeyna lolou mo don hikma manam ñepp dañuy daldi ci ngir bëgg xam ci xibaaram lan la parce que ken xamuko bo nopi mu jeek jeek rek ñew té kenn gis mom jéxal tukki déjà day attirer sen attention ba tax kon jangal mi génné fofu day gis né kon ñom ñëpp dinañ ko mëna ci bu baax ndax dañ koy xaar mune wala ya'rifuhu té dé diko xam minna ci ñun ahad kenn manam boba kenn ci ñun xamuko xaméwuko hatta jalasa bamu aksi tok ila nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa asnada mudadi wer rukbatayhi ñaari womum ila rukbatayhi ñaari womi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da ni ñew jël ñaari womum wer ko ci ñaari womi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manam jégué ko lol dal dañu seen ñaari womum di lalante wa wadaa mu tek kafayhi ñaari tenkam ñaari tenkay ni ala fakhizayhi ci ñaari poji yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alayhi salam mune mu wer ñaari womum ci ñaari wom yenenbi sallallahu alayhi wasallam da di tek ñaari tenxam ci kaw poji yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa qala mu daldi wax kon bo gisee ni mu ñewé moy ne kon day attirer attention yi nga xamanteni ñoko fekk ñep ndax ñew kenn xamuko ba nopi gisuñ ci mom ci wu sax jeexati tukki ba nopi yere yim sol wex tal karaw bi ñuul kuk ba nopi mu ñew ba ci yonent bi jël ay womum wër ci wom yonent bi jël loxoy tek ci fojam kon ñepp tok kon diko xol di deglu ba xam lan moy xew mune waxala mu daldi wax ya muhammad yow muhammad kon daldi o yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal ne ko akhbirni khibarma anil islami ci l'islam anam solo ma ci l'islam xamal ma lan moy l'islam fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dal kay wax ne ko al islam l'islam moy an tashhada nga sede ne an la ilaha amul ben bour bu ñuy jaamu ci deug illa allah kulul yalla man nañ waxit ne amul ben bour bu ñuy jaamu ga di jari ñak ga jaamu di lore kudut yalla wa anna muhammadan tenaka muhammad muy tur yannte sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawal yalla la muy ben wa tuqimas salata nga taxawal julli manam julli ak ay sartam ak yep taxawal ko comme ni ndax taxawal julli ak joxe julli moy julli ñew rek nga daal di jox taxaw def ci mouvement yi lepp ba nga xamne kenn mënu la atté ne ku julli wuñu taxawal julli nak mom moy julli deug waaw day fekk julli ji taxaw wa tuti azakata nga joxe azaka kon ci ku wara joxe azaka wa tasuma ramadana nga wor weru ko wa tahujjal bayta e nga aj makka inistata'ta ndem attan nga ilayhi jëm ci aj goga sabilan aw yoon manam bu fekke ne man nga ko kon mu nek kon lool mom moy islam ni jurom yoy mu ne qala kay laaj da di kay wax waji da ne yonnte bi sallallahu alaihi wasallam sadaqta wax nga deug ne fa ajabna lahu mu ne ñu da di yimu ci loolu ndax yasaluhu wa yusaddiquhu mom mo kay laaj bu nopi diko deugal ne lool da len di yeen mu ne xala mu ne waji da di continuer di wax dan ne fa akhbirni yow yonnte sallallahu alaihi wasallam khibar ma anil imani ki iman muy gem moy lan khala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan ne ko antumina liman dal moy nga gem ki yi di ñew muy billahi yalla wa malaikatihi ak ay malaakam wa kutubihi ak ay tire wa rusulihi ak ay yonentam wal yawmil akhir ak gisu peñ bis bu mujju ba wa tu'mina nga gem batay bil khadari ci dogal khairihi li ci yiw wa sharihi ak li ci aw ay kon yoy yep legi tere nak dina ñom ñoko ñoko farañ faccé bañ xam deug deug boy gem yalla lan moy deug deug gem yalla ci demé non ni mom moy ciosan li khala mu ne aji laaj gi batay daal ne ko sadaqta wax nga deug khala mu continue di wax batay daal ne ko fa akhbirni anil ihsan khibar ma ki ihsan ihsan moy lan rafatal khala mun yantu sallallahu alaihi wasallam dakke tontu ne ko anta abudallaha ihsan moy nga jamu yalla ka annaka tarahu mu melni yang koy gis fa in lam takun tarahu bo nekul diko gis fa innahu naka mom de yalla yaraka mu ngi lay gis kon lolou mom moy ihsan ngay jamu yalla mu melni yang koy gis ndax boko gisulit mom mu ngi lay gis lolou mom mom la julit bu ne gem kon moy boko gisulit na melni yaangi koy gis wala bok ngay tewlu le fait que ni mom mu ngi lay gis sa sun khala mu dadi kay wax ne ko fa akhbirni ani sa'a khibar ma ci sa'a manam waxtu wa heure ba manam heure bi nga xamanteni ci la monde bi ni di jeex ci la aduna du tukki qala mudat kay tontu en son tontu ko ne ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mune mal mas'ulu det kañuy laaj anha ci aduna tuk bi a'lama di aji gëna xam min as-sa'il ci ki nga xamanteni mom mo koy laaj naam ki ñu koy laaj gënu ko xam ci koy laaj lol tekki wul ne xamuko tekki wul ne xamuko way moy ne tontu bob mom tontu wuko me xala mu dadi wax aji laaj yi ne ko fa akhbirni kon xibar ma an amaratiha ki li nga xamne ño di ay mandargam nga xamne non lañ cey xamne nga xamne buñ ko gisee xamne ah mom ci ñew na mune xala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dakke tontu ne ko di wax kon yan moy mandar gay aduna gu tukki antalidal amatu jambi jambu jigen bi jur rabbataha ab sangam sangam bu jigen manam buñu deme ba jigen jur sangam lolou nak beurna ay interpretation yo xamanteni jox nañ ko ci ñu ko lu melni jigen ñi leen seen doom yi jitalé donc ak yi demé non yoy yep ay xéetu ki la ci amna ci ñoo xamne dañ koy jappé comme littéralement li manam ñi nga xamanteni jigen bo xamne jam la lu jur doom jo xamanteni doom ji dafa nekk gor comme ñi nga xamne dañ am doom ak ki nga xamanteni mo moy seen tang sang doom ji doon nekk jam 100% donc nga xamanteni kon koku day doon sangam donc ay possibilité yu bari yo xamanteni man na ci am ay li ñaar dal ñu tay gën di bari luñ tay firé xeyna buñu aggé ci sara bi mom dina ci indi sax ay léral moy comme ni nga xamné non la jigen ñi légui jittalé sel yaay nga xamné jigen ji ci am doom danaka lu sa doom bëgg rek danaka lool ngay top ñoo ngay top ni jambu jigen bi jur sangam mom bu jigen mune bobu ben mandarga la mune wa antara ak nga gis al khufat ñinga xamanteni manam tanki nen lañ daan def al urat ñinga xamanteni amuñ won luñ tol al ala manam ñinga xamanteni dañ leen daan yoré ri'a ash-sha'i ñinga xamanteni ay sam kat yi jur lañ won mune nga gis ñoña yata tawaluna ñuy gëna guddentale fil bun yaani ci tabax manam buñ démé ba ñinga xamanteni ñoo gënona ñak ñinga xamanteni ay sam lañ won wala moy naari jëkke wala ki kaw kaw wala yu démé non dem ba légui ñoñu di gëna guddelante tabax fu nekk di tabax immeuble bo xolé légui ay kata ay dubai ay di mark ci arabi saoudite ci kata wa ñoñu nga xamanteni ñoñu wala ñoño doon sam kat di ñoño doon danaka amuñ won dara ci légui mom dañuy jëkënte kuy ci tour bi gëna gudd ci monde do ci dem non kon yeb légui amna kon ñoo xamne ñom ñoo gënon ñak nga xamne mandal ge ñak yeb ci ñom la daan gëna feñ nga xamanteni ci ñak ci dal ñak luñu sol ci seen tank ñak luñu sol ci seen yeb ak ñak manam tere yoré seen bokk doonon ay sam donc ñooñu nga gis leen ñi gëna ñi concours guddelante tabax ci gëna kawé tabax mu kon yoy la indi ci nga xamanteni mom moy mandar gëm né aduna gu tuti djégena mu né su man talaxa kon bim yonent bi sallallahu alayhi wasallam tonto ba fofu mu daadi woy mu daadi dem mu né fa labistu ma daadi sax abdir maliyan abdir suma xala top yonante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax ne ka ya umar yow umar atadri man isa'il ndax xam nga kan moy aji laaj bi manam ki nga xam mo ñewoon nonu di laaj ndax xam nga kan la mune khultu te na umar daldi wax ne allahu wa rasuluhu a'lam yalla ak ndawam li de ñom ñoo gëna xam ñoko xam ne xala yonante bi sallallahu alayhi wasallam dakay wax ne ko fa innahu koku de jibril la alayhi salam ataakum dikkel na len yuallimukum ngir di len xamal dinakum sen dine amone hadith bi rawah muslim imam muslim mom moko andi ci sahih muslim hadith numero 8 legui ñu kon hadith bi day teunk comme ni nga xamne non la ko titre bi wone li nga xamanteni moy islam li nga xamne moy iman ak li nga xamanteni mom moy ihsan ak it war nit ñi avertir leen xamal leen ni aduna ci def feritul xamal leen aduna ci def feritul kon te bo gisee fin wu hadith yi mu ne jibril mo ñew ñepp di leen xamal seen diine lool moy wane ni kon suñu diine moy li moy ñett yi islam iman ak ihsan moy ni xamne mom mo composé diine islam donc ak li nga xamanteni mom la insister ba tay ki mandar gay xiyamu sa ak yu demé non di wané ni kon manam lu reuy la lo xamanteni manam dafa am importance lool ci diiné l'islam manam luy avertir nit ñi ak ndax loolu manam sa aussi moy li dox suñu digënté ak yowul akhir taxaw bis bu mujj ba taxaw kon loolu lu am solo la nit ñi diko bayyi xel ñoom te xamné aduna ci mom li ci def jaratul di xëccu di pokeri wo di jëkënti ci aduna ak di ci dajale lo xamanteni xey na jarign buñ ko fekké kon ñu ci sharabi nga xamanteni al-imam ibnu daqiq al-aid mom moko ci def ni sharabu ho ngi muy wax ne li hadith bu mag la bo xamne ëmb na mbollem xéti jaamu yalla yi ci zahir ak ci batin nga xamanteni mbollem xam xami sharia yi dañuy delu ci hadith bi xam xam sharia yi té delu ci islam xam xam sharia moy xëkk ak yoy yi nga xamanteni day xamal nit ki nan lay jaamo yalla day delu ci bir hadith bi nga xamanteni mom moy sen fal ci lañ joggé am ci lañ balé ñom ñep kon ci lañ danaka boy xol xam xam sharia yeb day melni ay explication ci hadith bi rek teet moy hadith bi nga xamanteni danaka man nañu japp ne mom moy ndayu sunna comme ni nga xam manam moy danaka man comme ni nga xamni fatiha dañ koy jappé umul qur'an nga xamni moy ndayu alquran nga xamni alquran lepp ci lay delu wat man nañ wax ni hadith bi mom moy ndayu sunna sunna moy lepp li nga xamanteni yalla sallallahu alaihi wasallam jangale nako mune batay bok na ci ñi jangé ci hadith bi né manam julit bi dafa wara topato yitté wo aussi apparence am bam doon lo xamanteni manam yor ay yere yo xamanteni yere yu set lay doon yu sel ba nga xamanteni ab gisam apparence am du doon lo xamanteni day manam day sorel nit ñi do sorel nit ñi kon loolu aussi ab julit daf ci wara gorgolu julit wat def fu nekk di salté wala di ki wala fuñ ko gisé ne ciam parce que booba parce que souvent nit ñi dañuy associer nit ki ak principe yi nga xamanteni mom lay représenter donc buñu gisé ku salté ñu ne julit la dañuy yaakaar ne man nañ japp ne wala manam l'islam ci bopom mo meuna nekkale ak salté fekk du lool mu ne kon ci hadith bi dañ ci jàngé ba tay manam rafetal ay yéré ak rafetal sa jëm sa apparence topoto sa bop ak set surtout bu fekké ne da ngay dugg ci ño xamanteni ay kilifa lañ comme ngay dem surtout boy dem di ziaré ay borom xam xam wala ay kilifa ay nitu yalla wala ñi nga xamanteni ñom ñoy ñu melni bour yi wala yu demé non ñi nga xamanteni dal yalla daf leena cëral ñu am kilifteef di jité nit ñi boy dem ci ñom kon da nga wara wajjal sa bokk melokan bo xamanteni melokat bu rafet lay doon ngir tegginu sa digënté ak kok nga xamanteni mom ngay dem ci mom mune ndax jibril alayhi salam nonu nga xamanteni non la diké du lo xamné rek daf ko def nonu par hasard waye lenn lu ci né manam jangalé la bo xamanteni daf ko jëmele ci ñun wa mune batay bok na ci li ñuy jariño ci hadith bi batay luy wone ni manam dafa am islam dafa am iman nga xamanteni manam ñaari luñ mëna distingue la même bu fekké ni dañuy dugulanté kon mu melni ñaari benn bu nek réalité dafa am benn réalité bo xamné mom la définir fi mu tudd islam am benen réalité bu bokul ak bobu bo xamanteni mu ngi tudd iman don ñaari haqiqa la yo xamanteni mo xam muy ci lugha ndax bu dé ci islam mom moy womatu manam soumission bu dé iman mom moy gëm mom ci côté lugha bi té bu dé ci côté sharh aussi da ngay gis né lu leen composé du bok bu ñé islam moy shahadatayni iqam salat nangam bu dé iman nga xamni yépp ci la croyance iman bi la malaikati ko tuddi ko salam né lég lég nak bu détail yi yato wala commentaire yi man dem ba ag fo xamanteni manam buñu faram faccé dina dem ba yenn yi dugënté nga xamanteni dinañ dem ba né buñ né mu'min croyant djublu ci muslim wala buñ né muslim djublu ci wala buñ né l'islam djublu ci yi yépp manam di doon jid diiné ci doon lu général nga xamni iman day duggal ci biir ak yoy yépp aussi manam ñu mëna né manam dañuy yému ngir limu koy laaj ba nopi diko deugal parce que xamuñ ko won musuñ ko gis muy ñëw di jàng ci yaranti bi wala yu demé non ba nopi muy laaju ko xamanteni dafa xam donc lool mom mo juroon seen yému gogou ne batay bokk ne liñ ci jàngé yit ne comme nim wax ne antu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi né lolou manam ak deugal la manam yi nga xamanteni islam la ay jëf la yo xamanteni ci mom mo koy def ay nga xamni iman la ak deugal la mais yalla subhanahu wa ta'ala ku am la bo nopi aji melo wala mbolem melokani mag ak mat tey ku jomb la mbolem melokani nga xamanteni day tektale ak wagniko ak wagniko ak mu manke gem ne it kenn la sunu borom subhanahu wa ta'ala gem ne it deug la manam mbiram amu ci dara lo xamanteni ak nen la lepp mom ci bopam moy deug moy al haqq gem ne it mom moy ki nga xamne soxlaalul kenn dara te ñepp dañuy delu ci mom diko soxla gem ne it ku wet la manam ku unique la te it mom mo bind mbolem minde fi ba nopi di jëf ci ñom la nga xamanteni mom moko sopp mom moy jëf ci nguuram ci liko sopp nga xamne ñaarel bi it muy gëm malaakai batay moy gëm ne ñomit ñu am lañ malaakai ay réalité yu am lañ du rek ay idée ni ñu wara interpréter na ngeen non ay jaam lañ ñu xamne sunu borom mom mo leen téral te it ñu sax ci ay ndigalam lañ nga xamne duñu jitu mu ndigalam te lam leen digal rek loolu lañuy def ñu gëm it yonante yépp alayhi salatu wassalam gëm ne ay deggu lañ ci mbolem li nga xamanteni xibar nañu ko te it gëm ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo leen degeural ci ay xeyman yo xamanteni da doon wone manam mu'jizati nga xamne da doon wone seenu deggu te it gëm ne it ñom ñep ku ci ne jotal nga mission bi nga xamanteni manam eggal nga mission bi nga xamne mom la sunu borom joxon manam li nga xamne sunu borom mom la la jotal loon jotal nga ko te it leralal nga mbolem ñoo xamne dañ leena toggu jëf ci ñu la yoni ci ñoom la nga xamanteni suñu borom digël na la ko tay batay loolu day wone ne yoonte alayhi salatu wassalam dafa war ci ñun ñu wormal leen te baña taggal ci seen digënt manam baña gëm yoonte yi bayyi yoonte ndax manam loolu moy mëna tax manam gëm gogu ñu gëm yoonte sallallahu alayhi wasallam doon gëmuk l'islam bo gëmé yeen yoonte bayyi yeenen bo wa da ngay ndox comme yeenen ñu mel ni jifi nga xamné dañu wedd ci na isa wedd yoonte sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam wedd nit ñu bari ño xamné yalla go da leen yoonent ñom ñu melni aussi chrétien nga xamné dañu wedd yoonte sallallahu alayhi wasallam ne batay day tektale ne dañu wara gëm yawmul akhir muy bis bu mujju ba te moy gëm bisub taxaway ba ak mbollem li nga xamanteni manam da ci top nga xamne du yam ci rek nga daan ne gëm na ne dal amna jugement dernier wala ci nangam waye da ngay gëm mbollem li nga xamanteni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo xam ci alcorane wala ci hadith daf ko indi ci lo xamne day décrire episode yi nga xamanteni mom moy am fofu xeyti taxaway mo xam muy yi am ginnaw de ci mo xam ay xéti mbugal bammel mo xam dekkal biñu dekkal nit ñi mo xam dajale bañ leen di dajale mo xam tasaro bañi tasaro mo xam buñ leen di hisab ak di tek balance di pese seen jëf ak sirat lu melni sirat lu melni aljana sawara yoy yep te gëm ne aljana ak sawara batay aljana keuruk fay la ke di sawara keuruk mbugal la bo xamanteni bu ci ne keur gu ci ne amna ñi nga xamanteni ñoon la ko sunu borom jaglel ak mbollem yi nga xamanteni manam dafa ñew ci texte yi du doy rek kon nga daal ni gëm na rek jugement dernier bu fekke ne da nga gëm lolu te gëmone par exemple balance bi ak hisab amna boba day melni kon gëmu jugement dernier manam kon ben bu ci ne manam hadith bi day ñew teunk waye mbollem yi nga xamne dafa ñewat ci yeneen hadith wala mu ñew ci alcorane yo xamanteni dañuy rapporté wu ci même thème bi aussi dañ ko wara gëm ndax day dugg ci bir al iman bil yawmil akhir batay wone ne dañuy gëm dañu wara gëm dogal te comme ni nga xamanteni non la ko ay waxe ak yeye yenen ahadith yi sunu borom mom mo len bind ak mbolen li ngeen di liggey li ngeen di jef mais comme inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar manam lepp lu meuna doon ñun ñoko bind bo xamne dañ ko nat manam len lu amul won am rek sunu borom mom moko amal te namu amé mom moko naté nonu mu amé non non lañ ko non lañ ko wara gëna parce que ay alcorane mom mo fi né do ñew rek dal ni bon gëm na xadar ni rek en général ba nopi après ci biir li am ci yenn yo xamanteni do considérer ni dafa bokk ci xadar bu boba day melni kon gëmu xadar xamanteni mom moy dogal mune batay bok na ci manam hadith ni ahadith nga xamanteni day fedal lolu di renforcer manam idée bobu ci xadar ak ni ko wara gëmé hadith ibn abbas mi nga xamanteni daf ci wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko waxone ne ko wa'lam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa walaw ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al aqlam wa jafat al qalam neko nga xamne bu fekkone manam donte xet wepp dañu ando won dajalo bolé seni pexé lepp bëgg la jariñ manam di gor gor def lepp luñu man pour jariñ la manuñu la jariñ ci dara lu moy dafa fekk jariñ lolu suñu borom bindoon né jariñ lolu diñ ko am diñ ko jariño lolu moy dobal contraire bi nonu manam bu xef yépp andol dajale mbollem seen pexé ak seen matuway ngir bëgg la lor manuñu la lor ci dara lu moy lo xamanteni dafa fekkon suñu borom bindoon ko né li warna dal ci taw da tay tegal ko ci ne ko yekati nañ khalima ya te keuyit ge wawna ma moy ne wa daaji wawna yekati nañ khalima lepp dal bind nañ ko ba nopi kon motax te lolou ponk la ci ponk iman bo xamanteni julit bu nek dang ko wara gem gi nak tekki wul ne après dang ci nek nak di ci méditer lenn lu ne nga bëgg xam lu tax lool mom après bo ci duggé mom yeneen difficulté la indi lo xamné do trouver ci mota yu gis amna ci benen hadith bo xamanteni salatun da ci wax nan buñ tuddé sama sahaba yi na ngeen nopi buñuy tuddu nujum manam di dewi ak di ci tekk lo ngir xam kum fa gi demé non bu len ci dugg na ngeen nopi buñuy tuddu aussi khadar manam question dogal bu len ci xoot ndax yoy yep yo xamanteni nit man na ci sanko la mune li nga xamanteni nak ñu bax ñi nga xamne ño jitu ci xéet yi di imam yu makki ak ñi nga xamanteni ñoo ñew ñep di borom xam xam yu magi radiyallahu anhu li nga xamanteni mom moy seen manam mom lañ japp mom lañ gëm ci masala bi moy ne kep ko xamne deggal nga mbir yi nga xamanteni yep tuddu nañ ko deggal gu dogu go xamanteni amul sekki sak amul dengi gëm ko gëm degg mo xam mu doon lo xamanteni dang ko tek ci ay firnde manam ci comme théologien ni ñi def nga xamne dañuy jema def raisonnement rationnel ba ag ci conviction bi wala bok mo xam mu doon ko xamanteni dañ la ko wax ni rek nga gëm ko comme xalé niñ lay jàngalé rek ke daal di kay mokal ne li lay tek nga daal kay gëmé non nga xamne nekko ci sax di réfléchir bu mu ci mëna doon liñ ci soxla moy na gëm gogu rek nek ci yow té mu doon gëm go xamanteni gu dogu la baña and ak ay doute baña and ak dengi mo xam ci dang ko jaaré ci raisonnement ba ag ci manam def recherche ba ag ci conviction bi wala bok mo xam mu doon lo xamanteni manam dañ la ko fi non rek dañ la ko wax nga daldi gëm lol mom moy manam li nga xamanteni ñi ëpp ci bon légui nak doon na am ñenn ay benn ño xamne dañ doon wax nan manam yi nga xamanteni moy ponk imani faaw day war ci julit bi mu def raisonnement ba am ci conviction bo xamanteni xelam mo ko may ñoo ñi ay ño da ci am ño xamne dañ xawona jël tendance un peu philosophique amna lol mom motax mu indi précision bi wone li nga xamanteni mom lañ ci soxla mom moy gëm gi moy gëm yene salaw ko neewu fi won kenn del dem di raisonner di def ay ci ak yu demé non day ñew wax ginaaw sahaba yi xam nañ ko ba gëm ko ni mom moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou doyna preuve li ci dess moy li nga xamanteni wax nako nga gëm ne non lay amé mune lim wax batay ci buntu ihsan dan ne nga jaamu yalla mu melni yang koy gis bum jeex manam ne boku gisuli nga xamne mom mu ngi lay gis mune lolou man nañ ko ci teunk ci manam nga fexé ba rafetal tay jaamu yalla mbollem jaamu yalla moy jëf yi ak def jëf yi ak baye tere yi te samunte ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ak diko fuglu manam fo tollu ngay tewlu presentam di tewlu ak magam jamono ba nga xamanteni yaangi def tay jaamu yalla mo xam manam boy julli par exemple buñu jëlé lu melni julli nga def mu melni sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek ci sa kanam nga xamanteni boko gisulit da ngay xamne mu ngi ci kon da ngay def ni ko xamanteni mu ngi koy gis nga xamanteni lo xamanteni bu fekkone ne yaangi jakkalo sunu borom doko def ci sa julli gogou nga fexé ba bañ ko def nga am ne benen hadith bo xamanteni yaron sallallahu alayhi wasallam daf ci wax nan sunu borom mu ngi ci xit la kenn ci yeen bu joge bi julli manam bo joge bi julli day melni sunu borom day ñew taxaw ci sa kanam ay bo xalaté leneen lu bokul ci jaamu yalla mbiri aduna rek mu won la gënaaw ci misal non donc mu nekkon boy def say jaamu yalla lepp may nga def ko kan ka tara mu melni yaay ñu gis sunu borom bu fekke ne mëna amo jaak ki bobu manam mushahada bobu mëno amo ki bobu manam force spirituelle bobu men yaangi gis yalla sun borom subhanahu wa ta'ala nga baye xel le fait que mom jamono bu nek mu ngi la gis te amul dara ci sa yeungu wala ci sa dal lo xamanteni dina ko raw na mune limu andi nak ci yi nga xamni ñoy mandargam aduna sa'a aduna ci tukki limu wax ne antal dal amatu rabbataha mom ci dessera bi mom dane mom limu ci djublu moy comme niñ wax tank comme manam jam bi nga xamanteni dafa am dom ak sangam aw bo wa dom ji du jam atar ante kon day don sang ci mom non la ko tire dal na nak amna benen riwaya manam benen version ci hadith bi bo xamanteni day def dafa def antal dal amatu wa dañe amna benen ki riwaya bo xamanteni mom niñ ci déggé moy manam comme jambi comme dem ba jigen jital jëkërëm nga xamanteni jigen mom wa ni xamna né xeyna très bête ñu buraar la ci wa baalu aussi day tekki sang day tekki sang wa bu boba yi danaka même sens ak beulé lay doon bu fekke dafa am benen version bu def antali dal amatu baalaha manam jambi jigen jur sangam manam kuko mom mais bu boba danaka moko rabata day moy ci même ki bobu lay doon dal manam ci jambi jigen li nga xamne dafa am doon ak ki nga xamanteni mom moko ko waye dal mom li gëna bëri luñ koy filé ci ci jamono ji moy comme ni nga xamanteni non nga gité jamono gi nga xamné la nga esclavage amatul comme ni nga xamné non ñuy bité jigen top bëgg domam rek nga xamanteni surtout seen doom yu jigen yi nga xamné liñ bëgg té lool mom lay ñoom dañ koy gis ci ñoom mune wuté nañ nak batay ci sansu manam expression bobu antal dal amatu rabbataha da né amna ñu wax né li nga xamanteni mom lañ ci nam wa moy ma amé lan traité lim ci ñoom bindu moy le fait que julit ñi narona jël dekk yu bari yo xamanteni dekk yéfer yi la won té yoy ñaaré jigen ñi nga xamanteni dañ leen japp dañuy doon ay jariya dañuy doon ay jam ko goor ñi nga xamanteni non lañuy doon ay jam nga xamanteni kon ci goori julit ñi da ci bari ño xamanteni dañuy am ay jam nga xamne dañuy and ak ñom té boba doom yi ci bobu lañuy dugg ci cadre bobu lañuy dugg ño xamanteni dañuy jëlale ci noblesse sen bay kon nga xamanteni ñom ñoo doon sangu sen yaay ne amna ño xamanteni amna ño xamanteni non lañ ko firé mune amna ño xamne nak tañ né lolu day jundju manam jamono bo xamanteni day dem ba situation bi nit ñi dundu dégradé wu ba nga xamné même goor ñi nga xamné dañ amone ay jaam yo xamné dañ am ak ñom doom dem ba obligé di jaayat sen jaam yu jigen yoy yoy xam nga ñaare jigen yi bu amé doom ji mom après ko goor ci mo koy jël man nañ ko yobbu ci né nga xamné nit man na demat ba jënd yaayam té du ko xam lolé dem na mu né amna ño xamanteni né nañ man na tekki lool té am nga lool mom moy day yone né bu féké né lool la manam ñi ci jublu lool ba tay dañuy bëgg juñju manam ak rir ñu mëna bëré parce que xam nga loolu manam du lu dagan comme ñi nga xamanteni dañ doon am jam ci ci xass am doom ak benn jam amato droit jaay ko ñu ko droit jaay ko ci yoy oti ba tay ci yoon yi xamanteni melni l'islam daf ko tégon pour danaka yoy wañiku bokon na ci ñamantu yaay ko am jam ni bo xese ci danaka li nga mëna def moy gorel ko wala bok nga continue ci ko mais man ko na jaay waye buñ démé ba reer bëri day dem ba bo lek situation ni ñu dégradé day dem ba yoy dotul ki manam nit ñi dotuñ ko xam wala dotuñ ko jëfé mune waye amna ñeneen ño xamanteni ñom niñ ko firé moy manam doom yi nga xamanteni duñu topato seeni duñu wormal seeni wayjur day bëri am ño xamna non lañ ko tekké manam jaam bi jur sangam manam jur ño xamanteni dañu comporter comme ci ñom ñoy sa sang ñom ñoo la wara digal ngay def ñoy ci nangam ñom ñoy décider du lepp nga xamanteni dañuy jëflante ak seeni yaay ni nga xamanteni non la ab sang di jëflante ak jaamam ci leg leg diko toroxal ak diko saga ak yu demé non loolu it mom mu dé loolu mom bëri na mune budé buñ continuer ci hadith bi batay comme nimu wax ni nga xamanteni ño doon ña daan def tanki nen ak ña daawul sor yéré ak ña nga xamné ño doon ala gi donc ala lay wax fi né baat moy comme niñ ko firé rek moy ñi nga xamanteni dañoo ñakkon nga xamanteni dañoo télé won yor sen bop waaw ñoñu dem ba di guddant ak nga xamne ño doon sammi di gudd di pokere wo ku gëna gudd ak tabax ku gëna kawé ak tabax mune kon loolu ci hadith bi dañ ci jàngé ba tay né sib nañu manam di dolli ci ak tabax manam di jema kawel sa tabax di yéki ay étage ci lo xamanteni soxla wo ko manam djublu ci rek titeru ak yi déme non ni kon lolu hadith bi da fay tekkel ni kon lolu muñu sipple ci l'islam mune batay te lolu likay fimbel batay moy ne yaronni sallallahu alaihi wasallam musta nango def lolu manam comme djel ki djel neeg ni tagat benen fi ci kaw musuko nango def lolu batay day wone ni muñu cible lo moy ne soxla mom mo ci yobbe nit ni ne lim wax batay ne ña nga xamne ño daan sam jur gi ña xamne ño daan sam gatti dafa ndax manon na wax tamukatu nagi wala ñi tamuti waye mu ne tamukatu jur yi parce que ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoo gënonu ñak boy xol naari yow kawi naari ñi ci bari non non lañ doon lool mo doon sen ki mo doon sen caractéristique ay legi ñom ñoy ñoy to wa ñi ta wax tour yi ak ci demé na ci fin fi mi wax nan ba ma resté ab bir mu laaj ma nda xam nga kan la won ma dal ne ko yalla yenen tib sallallahu alayhi wasallam ñoko xam mu ne ma jibril la mo ñewon doon len xamal seen diine ne lool lim ci djublu moy yi nga xamne ñoy fondamay seen diine nga xamanteni mom moy liñ nane fondamento yi hadith bi dafa teunk par exemple do ci fekk param fatte diine ji yep waye kon lool lim ci djublu moy yi nga xamanteni ñom ñoy fondamay diine ne sara bobu nak ki nga xamne mom moko ci indi moy cheikh muhyiddin nawawi ci bopam dimi sara hadith ci sahih muslim lolou lañ ci djiggu mune li nga xamanteni mo upp solo ci luñu wara japp ci hadith bi moy leral gi nga xamanteni mom lay leral ñetti dimension yoy ci l'islam moy islam ak iman ak ihsan nga xamanteni ñetti mbir la yo xamne benn bu ci ne dang ko wara baye xel individuellement ak war gi nga xamanteni mom la war nit ki julit bi gem manam saxal katanu sunu borom subhanahu wa ta'ala ak waxit li nga xamanteni mom moy matal iman ak islam muy ihsan bi nga xamanteni mom la wara andal ñu nga amé ay masala ndax iman dana yokko dañ wañi ko yoy amna mi yo xamanteni mom dañ koy tek ya li nga xamanteni ay masala la yo xamanteni bo xol téré ak nu kalaami théologie dañ ci wax yu bëré di ci wérante ndax manam gëm man na yokku ak wañiko wala bok dafa doon lo xamanteni ndu statique la wala mais danaka yu beuri ci kërël ci doon am ay kërël de moola parce que ñan ñi nga xamne dañ doon wax naan du wañiko ñom ñi doon wax manam actu croire bi manam par exemple man buma xamé né li ab carte la ma gëm ni li ab carte la gëm gi ma gëm ni li ab carte la du yok du wañiko manam bu fekké né dama gëm né yalla amna gëm gi nga xamné dama ko gëm né yalla amna lolou du yak du wañiko né légui hormal lolou ak jëf ci lo xamanteni manam day deppo ak ngëm gogou ak ni nga xamanteni non la kay téwlo saatine lolou mom moy yok ko ak wañiko non ñi nga xamné dañ né croire lu statique la ñom fofu lañ doon lolou lañ doon tékké croire ñi nga xamanteni nak moy ñoo naan gëm day yokko ko wañiko parce que amna ay texte yo xamanteni day wax lu mel non ay alcorane di wax nan yazdadu imanan ma imani ngir ñu yokku ak ngëm boole ci ni gëm parce que ñoñu danaka boy xol ak ñele liñ wax bo xese genn moy ni mais sens bi danaka du féré ndax ñi nga xamanteni seen gëm day yokku ci moy li lol di renforcer wu ak ñu dika sewlu saati ni ak di dem non mom moy yok lol mom moy yok way am pour japp ko rek li nga xamanteni dal wa ahlu sunna nga xamanteni moy ay imma yu makit nga xamanteni mom lañ japp mom moy ne gem dina yok ke man nañ ci deggi manam dina am doole dina am katan dina am force dina wañiko man nañ ko deggi faiblesse manam faiblesse bi moy gem gi baña téré nit ki di jëf lo xamné dafa safano ak li nga xamné ni mom la jëf dana ko yoy lay ci ci ni rek lay tekkelu ko par exemple ci ñu wax ne gëm manam dina yok ak wañiku le fait que sahaba yi alayhim ridwanullahi ta'ala ajma'in dan ragal fuñ tollu tomber ci hypocrisie dañ wax amna hadith bo xamanteni dafa ñëw ci sahih bukhari mo wax ne khalam nu abi malika adraktu 30 rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq 'ala nafsihi ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل عليه السلام من دبنا لما 30 في صحابه يونس صلى الله عليه وسلم يو خامتني كين كو نيك داغا لان راغال يو سي بوك بوك سي ناكتي تي بوتان يوم گمون ني مي فوني تول نيغي دون راغال بوك سي نافخي ني واخ ني ميم سيدنا عمر دان نيو سي حذيفه رضي الله عنهما ديكا لاج نان كان داخ موم بوك سي نافخي wa ko defa jox ci confirmation dal na nak dotu mo wax cour apparté na mo dotu mo wax ken ci tax ko def mo xamone xam xam bo mo xamone nafiqi ñom ne mom la yonent yo xam lon lor mo tay ñi wax naan yonent bi lu wax ñepp la ko wax du deug ko defa lol mom moko xamone tay ñu non mom moy gar mo doon gardé secret sallallahu alayhi wasallam da ñu ci na amar da dañ def pour xamé na cheikh yi bu amé ko faatu bu gisé xéfa gennu du dem du dem jullé ko bu génné nak mu génn and ak mom da fa na cheikh yi nante bi sallallahu alayhi wasallam xamone na leen mais doonul xawi seen sutura nak doon bayyi non rek mo jey ko nak mom jëlé won ci mom xam xam bok ni re naama dara dem ci mom di ka laaj nan ka ndam man do xam lu melni seydi naama way ñooñu maam seenu ko xam sañu suñu borom bi mom mo tax ak par exemple nga xamne na xex aussi day nekk ci ay jëf comme ni nga xamne yeen salatu wa sallam wax naan amna ñent yo xamne ko xamanteni am nga ci ben xamal ne am nga ben ci jikke na xex ko xamanteni nak am nga yépp mom xamal ne mom na xex ci yoon ara am nga yoy ay ki la ay jikko la motax lele nit man na jëf ay jëf yo ni jëf yoy day rocc ci ngëm ci mom wala mu def ci mom ci sax donc lool batay ci ndel ni ko ngëm man na am doole man na feb man na yokku man na wañi ko mune batay manam masala la manam xam ndax batu iman dañ koy mëna tuddé batay jëfi iman croire mom ak tu xol la non mais est-ce que jëfi aussi dañ koy mëna bolé ci iman né lool yit né batay manam problème mo la manam même mo bi mën nañ ko utiliser pour lé manam acte croire bi way mën nañ ko utiliser aussi pour jëfi baaxi comme ni xamna non la ay bi jox suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax na ma kana allah yudiya imanakum rek liñ ci djublu moy salatukum manam sunu borom du sank sen gem rek mu ngi ci djublu sen djulli parce que da ngay gem da di djulli te bo geme da ngay djulli donc ginaaw ñaari man ñoo taxami ko leg leg ñu utiliser bi djulli ci be wala leg ñu utiliser bi djulli ci be mune jël nañu batay ci Cheikh Abu Amr Ibn Salah Cheikh Ibn Salah mag la mu wax ne waaw mom nim tekke comme ci hadith yi wax al islam katiran la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqim salat ba hadith bi je mune mu tekke al iman batu iman ne moy nga gëm yalla ta'ala wa malaikatu ba ci jew ko tuddi wa rasulihi bam je dadi wax ne li manam day leral cefanu manam fondamentu ngeum te moy deugal gi nga xamne mom ngay deugal ci sa xol ci sa bir li nga xamanteni dafa wax islam aussi day leral fondamentu l'islam muy womatu top yalla te mu lol mom moy manam nga womatu ci zahir iman moy nga gem ko ci sa batin islam moy nga womatu ci sa zahir manam sa cieri lepp nga di ci jëfe li nga xamante ni moom la ci sharia santaane mu ne te boo gisee da ngay gis ne atte islam ci zahir ba tey day dugg sax ba ci shahadatayn nii ndax da ngay gis bo ñëwé ci islam munela anta shahada an la ilaha illa allah tanama manam fo nga attesté ñu dégg ko ci yow té xam nga lool ci lamiñ la nga né nga né asadu la ilaha illa allah tanama rasulullah wax lool mo mëna tax ñu mëna la considérer ci julit ñi nga am nga amé atti julit ci bit société bi ndax atti julit bi ak atti ci nga xamanteni wa ahlul kitab lu bok par exemple julit bi lay joxe azakat dé lay joxe azakat jizya lay joxe donc té yoyu niñ ko mëna distinguer moy asadu la ilaha illa allah tanama rasulullah ñi nga xamne dañ xamone ne ci wa al kitab la mu taxaw ni asadu la ilaha illa allah asadu anna muhammad rasulullah koku ken dootu ko laaj jiliya kon day daldi dugg ci bir mbolom julit yi nga xamne li war ci julit yi mom mo koy war li warul ci julit yi du ko war waye ki nga xamanteni defu ko te ñu xamé won ko benen din nga xamne nak dafa juddoo ci fi mom dañuy japp ne en plus dañ cey gis ni julé yo donc dañuy xamne ci julit la kon fofu da ngay gis ne ba ci asadu la ilaha illa allah bobu day melni kon biñ ci gëna djublu moy bi nga xamne yang koy def ci zahir ak ci tay tepp moy bi nga xamne lami mom mo koy tudd non ko ñu ngi doon wax ñe kon ni nga xamne hadith bi mom la doon wax yeen sallallahu alayhi wasallam nan dañ ma diggal manam ma xex ak nit ñi bañu wax asadu la ilaha illa allah sallallahu buñ ko waxe nak moy ne ñongal nañ seen deret ak seen alal ci man leg li def ci seen bin nak manam moy batine ba ci bir gëm gi lool nak mom yalla mom moko mom koy atté mais islam limi atté mom moy zahir ni wax islam ci sens bi ni limi atté mom moy zahir moy sharia zahir wa iman nak mom moy bir lay ki nga xamanteni xassna wax asyhadu an la ilaha illallah dañuy daldi supposé ne kon mu'min la dina wax na li legi ñu gis ko muy def jëfi islam yi moy jëfi zahir di jull di wor bu ko mané mu aj makka bu waré génn azaka mu génn azaka kon koku dañuy japp né muslim la ñu rafet ñoti ci mom né mu'min la don ta xam nañu nak iman bi mom sunu borom rek mom mom moko xam da ñu mëna feñal na mëna feex lool la ma ki nga xam né day feñal islam day wax la ilaha illa allah di jull na azaka et cetera waye iman be mo am problème mom islam bi dina ko fi dina ko fi ndax dina ci biti la waye iman bi mo am problème motra ay bi wax nan arab yi bi ñe dañ ne aslamna manam wa amanna ne gem ne ay wi ne la taqulu amanna bal qulu aslamna wala ma yadkhulu iman fi qulubikum bu len wax ni gem ne way wax len ne dug nañ ci l'islam waye iman deug ci seen xol ne waye batay leg leg nak ci manam ci yatuk langue bat yi batay dinañu dugante ba nga xamanteni leg leg ni nga xamne mom lañu firé l'islam leg lañu wowe ke iman lol leg leg langue mom mo koy permettre dina bu woba ki nga xamne mom mo koy utiliser mom moy jël en charge définir vocabulaire bi nga xamanteni mom lay utiliser mune leg leg dinañ tuddé manam jëf yu bax yi nga xamne dañ koy def ci sey cir diko tuddé iman ngir wa seigne diouf eh ki waxale ko après seigne alhadji ko soubou wa assalamu alaykum ni fa dama nga def man jëf yu bax yi momit dinañ ko tuddé ci iman ndax manam dem ji nek ci bir aussi ma liñ ci tektalo moy jëf yi nga xamanteni mom lañu gis donc liñ ci tay nit ci di jëf ba donc dañ kay dañuy wax ni iman amna iman comme hadith bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam ci wax na bo gisee waji di bari lu muy dem jakk koku man nga ko fédel iman man ko fédel mom allo assalamu alaykum wa sangam ni ngi ziaré de ya sandu bu baakha baakha baakha alhamdulillah ah ñu ci seen ginnaw de ñu ci seen ginnaw bu baakha baax waaw waaw ah wa ajma wa man nak dam puisque dama wara jangal boy yi fele waaw waaw motax wa xana ma baye len ñom ñu ñew rek peut-être xawma ndax sañ ci dinañ du japp ni mom wa xamna di wa wa amane bu don suba mom amul problème wa mais dama xamul yow est ce que ah wa wa wa man mom suba baxna wa ban heure mo lay ki wa kon na bax wa inshallah man ke dama ne won ma ngi doon wax tay elas ke nan kan tay dina la wo wa mais bu ba legi mom man mom waj bu metti mo yaq sama bi di ci rek wa wa ñu ngi tani wa ah d'accord wa inshallah wa ñu ngi wa kon ñu ngi lay xaar inshallah wa d'accord wa mom xamna instant yi mom war na ci ñu tan nga wa d'accord inshallah wa ñu mo tan bu baax da mune jëf yi leg dañ ci mëna ndax jëf yi biti leg day tektalé li nga xamanteni mom mo nekk ci biir xol bi comme ni nga xamné no yantu sallallahu alayhi ni ko en gis ni bëgg di dem jakk lu bari man ngeen ko sédel iman ak lu melni ni yantu sallallahu alayhi ni ngeen hadith ni wax ni yantu sallallahu alayhi wax ni la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrahu sariq hina yasrahu wa huwa mu'min manam aji njaalo ji du njaalo waxtu wami njaalo fekk muy julit manam moy ne kon waxtu wami njaalo day melni iman bi day yëkëti ko bu ta xam nga njaalo jëf ci cëri la mu wax ne ki nga xamne day sacc du sacc waxtu muy sacc fekk mu dit julit kon mu melni waxtu wami sacc day melni iman bi day yëkëti ko c'est pourtant sacc jëf zahir kon motax leg leg baat iman yi dañ koy mëna tek ci ndax manam ñaari dañ wara and manam islam bu wéré faaw day andak iman bu wéré faaw day andak islam mëna ni nga xamanteni batay baat islam leg leg ñu wax ko djublu ci comme buñ né nit ki julit la waaw mëna ñu imaginer julit bu gëmut yalla kon lélé ñu utiliser baat islam djublu ci ki nga xamanteni mom moy ponki iman mais yoy yep ci yaatu wayu langue ak langage mom moko waral waye du té ñu xamni toujours manam ñetti islam iman ihsan amna ñetti réalité yo xamanteni benn bi islam la tuddu benn bi iman la tuddu benn bi ihsan la tuddu wallahu ta'ala a'lam kon ndax dañuy jël benen wala tabi de bu gatt la mom hadi bi sa dana ko day top be rek hadi ni te ni mun ko titre arkanul islam ne an abi abdurrahman abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma qal sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul bunya al-islam ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري رقم 8 ومسلم رقم 16 هنا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب جلننتي عبد الله بن عمر Abdullahi domu Sayyidina Umar ibn al-Khattab dakentalam modon Abu Abdurrahman radiyallahu anhuma yalna sunu bom burlahu geureum len ñom ñaar ñu Abdullahi ibn Umar ak wajurum Sayyidina Umar radiyallahu anhu mune Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu waxna ne sami'tu degna rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne buniya tabakhisna buniya forme bi mom lañu woyé mom ni liñ majhul manam bo gisé verbe bo xamanteni 3 araf la bu jëk bi doon damma araf bu jëk bi doon damma ñaarël bi doon kasra moy wané ni sujet bi du fi né manam sujet bi liñu xamul manam comme buñ né buniya moy tabaxesna buñ né kutiba moy bindesna kataba moy bindum buñ né côté ba moy bindesna la ci bind xamuñ ko la ci duñ buñ né ulima moy xamesna buñ né suila moy lajesna wala lañ nga gis ñu né suila rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy kon xamuñ ki laj wala bok tuduñ ko su ila lajess na yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon buniya tabakhesna al islam l'islam ala khamsin ci djuroom xam nga yoy nga xamne liñ nane mom li majhul nga xamne dañuy jappé sujet bi comme kuñu xamul léegi mën nañ ko utiliser ci sensu manam ko xamne dafa manam dafa lèr ba jarul ñukay tudd manam go xamne dal ñepp ñepp dañ ko xam ndax buñ né ki nga xamne mo tawax l'islam djuroom ko mo yalla donc manam dafa lèr ba jarul nga nan wa ñukay tudd kon wala mu melni lay lay nga jekki jekki ñu né ulima xamesna bu ne xamesna moy ne kon manam bir mi dafa daraka ñepp ko xam motax jarul ñu nan diw xam na ko ci nangam manam li nga xamne dafa facebook yi lay lay du japp ñu ko tudd mu ne juroom yoy moy shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manam cede ne amul ben bour buñu waré buñuy jaamu ci deug tudd yalla wala amul ben bour bu jaamu ga di jariñ ñak jaamu ga di loré tudd yalla bañ na ñu ci fiñu ci deug cede yit batay ne wa anna muhammadan ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jam sunu borom la wa rasuluhu te ndawam la ki abduhu bi dañ ci deg ne ñun duñu wax li nga xamne mom la nasaraan yi di wax nan tay nangi ca doomu yalla duñ ko wax li ñi wax moy ne ab jamam la manam moy buñ ne abduhu lol moy li digeunte yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak yalla rasuluhu ndawa lolou moy mission bi ko sunu borom yoni digeunte yenen sallallahu alayhi wasallam ak ñindeeti donc buñuy xol digeunte ak sunu borom moy ab jaamam la manam nit bobu te amul manam amul ben rapport lien bu gëna tedd lien bobu moy doon giñ doon jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon ñi nga xamne dañuy yaakar ne manam buñ ne doomu yalla la dañuy duufal ñoñ ci kon dañu reer moy ak reer wala dalil teej mo ene ndawam la manam ginaaw ba nga gëmé ne jaamam la da ngay gëmé manam ndawam la manam li nga xamanteni mom la indi jangale ko sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko yoni pour mu jotale motax kon la cey teggu moy kon man atan rasul fa atan allah bo topé yenen sallallahu alayhi wasallam top nga yalla kon manoni bëgg nga yalla tek yalla yabal ci yow nga ne dong koy teggi kon moy ken du teub rek jëm ci yalla kon te jaaro ci nga xamne mom la def intermédiaire wala mu ngi melni rek bouru yoni ben émissaire ci yow faalé wo émissaire ba bayu ko fi dal di ci dem yow ci sa bop mu ne bobu moy premier ponk wa iqami salati at taqawul julli itaa'i zakat bi azaka wa hajjil bayti ak ajji makka wa sawmi ramadan ak wor weru ko na hadith bi bukhari ak muslim yeb solo nañ ko kon moy mutafaqale bo demé ci bukhari hadith numero 8 la bo demé ci muslim hadith numero 16 la radiyallahu anhu wa annabiyina legi fi ci مني ابو العباس القرطبي رحمه الله امام ابو محمد بن مغمد في مام نيغا واخنا في حديث دي مي مانام ليغا خامني موم لنجي جوغل كوم نيغا خامتيني موم لنجي واخون فال ريك موم موي مانام فوندماي ريغ ليغا خامني موي ريغ جينيرال ليغا خامني كي لا فوندماي ليغا خامني كي لا دينه جي تاخاو بودون دينه اب تباخ لا كون في فوندماي لا تاخاو ني جوروم يوي nga xamni ñoy pidi yi nga xamanteni ñom ñoko teye mune waye nak imam khortubi bo moy wax li tax ñu jaglel juroom ñi ne ñom ñoy fondement yi bañu tudd jihad te xamni ni manam jihad bokku na ci li gëna na tax aussi manam l'islam mëna taxaw ni ndax mo mënon tax ñu taxaw digënté julinn ñi ak ñu xamanteni ño doon non l'islam yi xamni dañ bëggona faytal bi kon jihad don lo xamanteni momit lu am solo la lo xamanteni sa yu contexte yu kay waral taxawé day don lo xamanteni farata lay don ci ko julli ñep mo ne way li tax tuddu ñu jihad tuddu ñu moy ne yi ay farata la yo xamne yi sax lay manam yi amul ki manam sa su ne jamono bu ne day doon lo xamanteni lu war alors que jihad dafa nek farata yo xamanteni farata kifaya la manam bu fekke ne amna ñu dem jihadi ba la nga xamanteni manam li nga xamne mom la jihad bi laaj am ñuko taxawé ñi ci dess da leen daldi wacc bu fekkene nak dañu wara jihad kenn defuko nak booba ni mom ñu ko ñu am bakkar alors que budé yi mom kenn ku nekk daf lay war war gu sax muy shahadu an la ilaha illallah muy taxawal julli muy genn azaka say saqimate muy wor wëru ko bu fekkene bokk ñu war wor wala ajma ka ci nga xamanteni mom moko man lolou kenn ku nek daf la concerne kenn ku nek daf la concerne ba nopi te day continuer ñan nak amna ci yenen version ci hadith yi yo xamanteni manam inverse nañ digeunte hajj ak sawm ramadan am ya gis version biñ wax hajju ak lu jital ke wa wor wëru koor mën na nak amna yo xamanteni wëru koor lañ jital mune waye ibnu umar bamu degge kenen muy wax jital hajj daf ko téré dan ne ko manam ci version hadith yi koor lañ wara jital kon melni kon version yi nga xamanteni dan ne mom non la ko degge yonante bi sallallahu alayhi wasallam kon version yi xamna ñoo jital koor ndax nonu mu tax solo yi da ci am solo da ñu xam manam ben bu ci nek tan la ko yonante sallallahu alayhi wasallam ndax daanu wax dara pour azar ma ngi ta xam ni wala kon ñu xam tan la ko yonante sallallahu alayhi wasallam tegol nga xamne bu ñëwé bo xol tan ni ñu topante la ci daan la ilaha illa allah ndax moy tax nga dugg ci l'islam te bo dugg ci l'islam mi ngi def mom amul ci wa après e xam salat ni ñu taxaw mom moy taxawal julli parce que lu quotidien la ba nopi 5 fois par jour mo gëna fréquent ita zakat nga xamanteni alcorane non la kay ciwé ci musalat wa zakat toujours après sawm ramadan aussi nga xamanteni ben mois lay doon ci adni té ko ñu té yoyu man dañ concerné kenn ku né hajjul bayti ci ñi nga xamanteni ñom ñoko man aussi ben ci lay doon ci sa dund ñu sa dund kon non ñu xamanteni non lañ ko toftalé gis né yé ñom ñoo gëna fréquent mune batay amna benen riwaya ci Ibn Umar bo xamanteni manam amna ben xex bo xamni julli ni dañ ko don xex mom demul biñ ko laaje manam fum tek ñak demam gogou demé parce que degg na ci yunus sallallahu alayhi wasallam mune l'islam ñu ko tabax ci juroomi ponk ci juroomi ponk yele mune kon jihad bokku ci kon du lo xamanteni dafa wat ci kenn ku ne ay buñ ko waré def nak kenn dafa tane dañu